Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Nederlandse ziekenhuizen moeten een groot deel van hun planbare zorg gaan afzeggen om ruimte te maken voor coronapatiënten. Bijvoorbeeld heupoperaties en liesbreukencorrecties worden dan vrijwel niet meer uitgevoerd. De crisis in de gezondheidszorg is daarmee een nieuwe fase ingegaan, zegt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De zorg verkeert nu in fase 2D, het laatste niveau voor crisisfase 3. Die staat beter bekend als code zwart. Volgens de laatste cijfers liggen er 2535 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 505 op de intensive care. Twee mannen zijn in Den Haag veroordeeld voor het bedreigen van premier Rutte en minister De Jonge. Een man uit Katwijk kreeg 10 weken cel opgelegd, waarvan 4 voorwaardelijk. Hij had vlak voor een coronapersconferentie een foto gedeeld van een auto waarbij 2 gevulde lijkzakken liggen. Geen persconferentie, schreef hij daarbij. Een Rijnsburger is veroordeeld tot 8 weken cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Hij had op de Facebookpagina van De Jonge een foto van de doodgeschoten Pim Fortuyn geplaatst, waarop het gezicht van Fortuyn was vervangen door dat van De Jonge. Een deel van de asielzoekers uit Ter Apel wordt binnenkort opgevangen in de Expohal in Assen. Volgens de gemeente Assen is het de bedoeling dat het COA morgen al begint met het gereedmaken van de hal voor een eerste groep van 150 mensen. Er is plaats voor 500 mensen. Gisteren werd duidelijk dat opnieuw honderden mensen te veel in de opvang van Ter Apel zitten. 3 witte mannen zijn in de Amerikaanse staat Georgia veroordeeld voor de moord op een zwarte jogger. Ze hadden Ahmaud Aubrey achtervolgd met auto's en van dichtbij doodgeschoten. De mannen zeiden dat ze dachten dat Aubrey een inbreker was. Een jury oordeelde dat ze schuldig zijn. De strafmaat wordt later bepaald door een rechter. Esther de Lange van het CDA wordt geen voorzitter van het Europees Parlement. Ze wordt niet voorgedragen als kandidaatvoorzitter door de fractie van de Christendemocratische EVP, waaronder het CDA valt. Ze verloor bij de interne verkiezingen van de Maltese Roberta Metsola. In Frankrijk zijn 4 mensensmokkelaars opgepakt die betrokken waren bij de fatale overtocht van vandaag. Voor de kust van Calais kwamen vanmiddag zeker 31 migranten om het leven nadat hun boot was omgeslagen. 2 mensen zijn gered. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er op de boot zaten, mogelijk meer dan 50. Dagelijks proberen tientallen boten met migranten de overtocht te maken van Frankrijk naar Groot-Brittannië. Het weer. In het noordwesten kan het licht regenen. Op andere plaatsen blijft het vannacht droog. In Limburg kan het een graadje vriezen. Elders is het 2 tot 5 graden. Morgenochtend trekt regen van noordwest naar zuidoost. 'S Middags is het overwegend droog. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de nieuwe Hendrik Groen, Rust en Vreugd. Een komische roman over het wel en wee op de volkstuin. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Gouden sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook! Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is 2 weken Black Friday bij Specsavers. Yes! Krijg nu 1+1 gratis op alle brillen en contactlenzen. Ook voor deze aanbieding kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. Nog even, en ik ben overbelast. De reparatieaanvragen gaan maar door bij Eriks Elektronica Shop. Hij heeft medewerkers nodig die wel kunnen omgaan met een beetje spanning. Indeed kan hem helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed Assessments biedt keuze uit 20 verschillende skilltests. Dat kan het selecteren van kandidaten een stuk eenvoudiger maken. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg 50 euro tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden, binnen zit Herman van der Zand. Sharon M. die heeft 5 maanden cel gekregen voor de rellen in Rotterdam. En haar verklaring voor de rechter die klonk zo'n beetje als de mijne. Als ik diep in de nacht het huis binnen stommel en iedereen wakker maak. Het was lang gezellig, tot het op een gegeven moment uit de hand liep. En toen kon ik niet meer weg. Ik kan Sharon uit ervaring vertellen, met deze smoes kom je echt niet weg. Goedenavond, welkom bij Het Oog, tot middernacht bij u. Straks kijken we terug op het werk dat de restitutiecommissie de afgelopen 20 jaar heeft gedaan in pogingen om nazi-roofkunst bij de juiste eigenaar te krijgen. Voorzitter Jacob Koonstam is de gast. Een bekende Tibetaanse filmmaker en activist is in Nederland om aandacht te vragen voor de situatie in zijn land van herkomst. Over zijn boodschap Stop de Winterspelen in China spreek ik met Christa Meindersma, die zich inzet voor de inwoners van Tibet. Wilma Borgman hoort u over de coronaplannen van het kabinet die eraan komen. En sommige scholen moeten nu al dicht vanwege het aantal besmettingen daar. Om 11:55 de situatie in Zweden, waar de nieuwe premier na 7 uur alweer weg was, maar ook nog wel weer de nieuwe premier kan worden. Eerst het nieuws van woensdag 24 november. Ja, wat we zien is dat de situatie gewoon heel zorgelijk is in de ziekenhuizen. Het aantal nieuwe opnames gaat gewoon heel erg snel. Afgelopen dagen zo'n 700 nieuwe opnames erbij. Er liggen op dit moment 2500 mensen in de ziekenhuizen. Ja, dat zijn opnieuw zorgwekkende coronacijfers vandaag. De situatie is nu zo nijpend dat de coronapersconferentie een week naar voren is gehaald. Er is snel verbetering nodig, zegt de missionair minister De Jonge. De kentering die we willen zien is nog niet aanstaande, zo lijkt het. En de vraag is inderdaad, mogen die alsnog verwachten de komende dagen? Of zal er een aanvullend maatregelenpakket nodig zijn om die kentering te forceren? Wat er dus in die persconferentie wordt aangekondigd, dat is nog niet duidelijk. Bij de kapperszaak zien ze erbij al hangen. Ik begreep dat er vrijdag weer een persconferentie is. Dus de kans is natuurlijk groot dat dit soort zaken weer worden gesloten. En ook horecaondernemers houden hun hart vast. Een nieuwe lockdown zal pijn doen. We hebben echt alles uit de kast gehaald het afgelopen jaar om te overleven. Maar als we nu weer een lockdown ingaan, dan onze buffers raken gewoon op. Voor de kust van Calais zijn zeker 31 migranten verdronken toen hun boot onderweg naar Engeland kapseisde. Een Britse visser hoorde een noodoproep van de Franse kustwacht, maar kon niets doen. Unfortunately, it sank an area where there wasn't many vessels in that area. Ja, Britse premier Johnson heeft zijn medeleven betuigd en waarschuwt voor de gevaren van de oversteek. This disaster underscores how dangerous it is to cross the channel in this way. Hij roept de EU en Frankrijk in het bijzonder op om mensensmokkelaars hard aan te pakken. Now is the time for us all to step up, to work together, to do everything we can to break these gangs who are literally getting away with murder. De beoogde opvolger van bondskanselier Merkel, SPD-leider Scholz, kwam vanmiddag met groot nieuws. Die Ampel steht. Ja, die Ampel steht. Zijn stoplicht, zijn coalitie met de Groenen en de Liberalen heeft een regeerakkoord. En dat is een akkoord geworden waarin klimaatneutraliteit een enorme rol speelt, vertelden de Groenen trots. Diese Frage der Klimaneutralität durch alle Bereiche des Koalitionsvertrages durchzieht. En ook de Liberalen benadrukken. Dit is wat hen betreft het meest ambitieuze klimaatprogramma dat ooit in een industrieel land is opgesteld. In der Wirkung ist dieser Koalitionsvertrag das ambitionierteste Klimaschutzprogramm einer Industrienation. En dan André Rieu. Die maakt veel los met een interview op de Britse televisie. Bekende Limburgse violist en dirigent vertelde in het ontbijtprogramma This Morning over zijn eerste stappen in de muziek. Dat begint dan heel aandoenlijk, want André onthult dat hij op zijn 5e verliefd is geworden op zijn vioollerares. My first teacher was an 18-year-old blonde girl. And you were how old at the time? I was 5. Oh. And I fell in love with her immediately, so that helped a lot. Ja, maar in die tijd leert hij ook piano spelen. En de band met de pianolerares die was beduidend minder goed, zo bleek. Rieu had zo'n hekel aan die vrouw dat hij even vergat dat schelden bij de Britse ochtendtelevisie echt niet mag. I hated her, however, and I hated the castle, I hated the piano. She was a bitch. Sorry. Sorry. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. In de kranten morgen dan, Freddy van Tijn weet er al iets van. 4 EBI-medewerkers zijn in oktober met spoed ondergedoken nadat was gebleken dat Ridouan Taghi op zoek was naar hun adresgegevens. Dat was, schrijft NRC, de dag nadat het OM had bekendgemaakt dat Taghi een ontsnappingspoging zou hebben voorbereid. NRC heeft informatie ingezien waaruit blijkt dat de namen van 4 EBI-medewerkers op een lijst stonden. De Raad van State waarschuwt het demissionaire kabinet dat het niet steeds coronaregels moet loslaten om ze vervolgens weer in te voeren. In NRC zegt Marijn de Bruin van de gedragsunit van het RIVM ook dat burgers in de war raken door het jojo-beleid. Om het op termijn vol te houden is het van belang dat het beleid niet de hele tijd verandert, zegt hij. Het Nederlandse gezag heeft op het Indonesische eiland Bali vanaf 1946 een systeem opgetuigd van gevangenkampen waar martelen standaardpraktijk was. Vele Balinezen zijn zonder proces geëxecuteerd, schrijft NRC. Het staat allemaal in een boek van historica Annalot Hock en het verschijnt morgen, De strijd om Bali. De Volkskrant bespreekt de ontwikkeling in de rechtspraak. Die is tijdens de coronacrisis veranderd. Bijvoorbeeld, er zijn vaker online zittingen. En die hebben ongewenste effecten, blijkt uit onderzoek. Zo worden mensen in het echt positiever beoordeeld dan op het scherm. En zo wordt een verstandelijke beperking online minder goed onderkend dan in het echt. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft een kleine maand geleden de regels aangescherpt voor borstimplantaten. Trouw kijkt naar de verschillen met Nederland. Met een Nederlandse vrouw die problemen heeft gekregen met haar implantaten. Ze zegt, als ik van tevoren had geweten dat dit had kunnen gebeuren, dan was ik er nooit aan begonnen. In Amerika mogen de implantaten alleen worden verkocht als de patiënt de risico's heeft doorgenomen en een handtekening heeft gezet onder die lijst met risico's. De Telegraaf schrijft over wat er allemaal achter de schermen speelt bij de Formule 1, de racerij. Een opsomming van trucages en spionage. Bijvoorbeeld hoe in 2019 Ferrari opeens, na 12 races op rij zonder zegen, uit het niets heer en meester is. Iedereen vraagt zich af hoe dat kan. En al snel gaan er dan geluiden dat Ferrari sjoemelt met de brandstoftoevoer. Na vragen van Red Bull bij de Internationale Autosportfederatie is de hegemonie van Ferrari opeens weer verdwenen. Of er echt was gesjoemeld, dat is nooit bewezen. En Trouw schrijft over uw potentiële nieuwe corona-hobby. Walrus spotten. Voor de bescherming van walrussen op de Noordpool moeten onderzoekers weten waar ze zitten. Er zijn er wel ongeveer 25.000, maar niemand weet waar. Ze zijn op de verzamelde satellietbeelden zo moeilijk te zien dat computerprogramma's het nog niet kunnen. En dus moeten mensen nu helpen. Gewoon thuis van achter de computer. Dus speuren naar bruine vlekjes walrus tussen de stenen en niet verwarren met de verroest olifant. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Pave me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow, if I can make your heart my home. Throw me to the water, I don't care how deep or shallow, because my heart pound like thunder, and your love can send me free. I have promised I will love until the end of time, through it all, the good, the bad, the ugly, and on my own. Can I get it right now? Mm. Can I get it right now? Dat is natuurlijk Adele, en het nummer heet Can I Get It. Na opnieuw een record aantal besmettingen en nu de ziekenhuizen andere patiënten moeten afbellen, lijkt het onvermijdelijk. De persconferentie van het kabinet wordt een week vervroegd. Er komen nieuwe maatregelen. Ik praat erover met Wilma Borgman, onze verslaggever in Den Haag, en met Marjolein Kikkert, moleculair viroloog in het LUMC in Leiden. Goedenavond beiden. Hey Herman, goedenavond. Ja Wilma, ik begin bij jou. Het OMT vergadert vanavond over nieuwe maatregelen. Morgen komt het kabinet erover bij elkaar. Dan krijgen we een vrijdag die persconferentie. Ja dan soms sijpelt er al wat door in Den Haag. En krijgen jullie al eerder dan wij een beeld van wat er gaat komen. Is dat nu ook zo? Nou, we hebben niet echt precies een beeld van welke maatregelen er worden aangekondigd. Maar het is wel duidelijk, Herman, het kan maar één kant op gaan. Want alle seinen staan op rood. Dus de maatregelen worden strenger. De vraag is alleen, hoe streng dan? Nou, dan horen wij hier dat alles op tafel ligt. Dat liet je net ook al horen bij het begin van de uitzending. Ze houden alle opties open. En er wordt zelfs weer gepraat over het sluiten van de scholen. Pardon, dat is een maatregel die eigenlijk helemaal niemand wil. Die staat altijd onderaan alle lijstjes van mogelijke maatregelen. Maar hij wordt weer genoemd in verschillende varianten. Dat dan weer wel. Zou het bijvoorbeeld helpen? Vragen ze zich hier af om de kerstvakantie met een week te verlengen. Hoe zou dat vallen in onderwijsland? Maar dat het zelfs daarover gaat, dat maakt wel glashelder dat ze zich hier grote zorgen maken over die besmettingscijfers. Ja, ik heb ook allemaal appgroepjes met vrienden die zeggen, nou, ik ben zaterdag dit van plan, ik weet niet of het door kan gaan. Gaat het al zo snel dit weekend al zou kunnen Ja, dat zou kunnen, want dat hangt af van de vraag of er een juridische basis voor maatregelen nodig is of niet. Als dat niet nodig is, dan kan meteen de volgende dag die maatregel al worden ingevoerd. Dat zagen we ook eerder na de persconferentie van 12 november. De mondkapjes, geen publiek bij sportwedstrijden. Thuiswerken, de winkels en de horeca eerder dicht. Die gingen toen meteen de volgende zaterdag al in. Dus dat zou inderdaad nu ook komende zaterdag na die persconferentie meteen al kunnen. Ja, ondertussen neemt van alle kanten de druk op het kabinet op om iets te doen. Code zwart dreigt in ziekenhuizen. Ja. Gisteren Mark Bonte, OMT-lid in Nieuwsuur, die gaf eigenlijk drie opties. Eén daarvan is vaccinatiedrang. Tot nu toe altijd terughoudend het kabinet, maar is dat ook wat ze bespreken? Ja, misschien had ik net moeten zeggen over het onderwijs dat vaccinatiedrang daar nog onder staat. Dat staat nog onder de schoolsluiting op de maatregelenlijstjes. Helemaal niet. Nou, dwang, dat is denk ik een. Ja. Dat gaat helemaal te ver. Maar drang. Ja, veel partijen hechten natuurlijk wel heel veel waarde aan een hoge vaccinatiegraad. En de cijfers laten zien dat vaccinaties helpen tegen ziekenhuisopname. En zeker tegen een opname op de IC. Maar tot nu toe wil niemand hier verder gaan dan mensen stimuleren. Voorlichting geven, dat wil zeggen tot gisteren. Want gisteren werd er in de Eerste Kamer gedebatteerd over de verlenging van de coronawet. En daar was ineens senator De Bruin van de VVD en die legde het zomaar op tafel. Zijn mensen vrij om wel of niet te kunnen kiezen voor vaccinatie? Nou, zolang dat in het kader van de volksgezondheid verantwoord is, alsjeblieft wel. Maar er kunnen zich ook omstandigheden voordoen waarin een overheid, om de volksgezondheid te beschermen, hierin toch een andere afweging moet maken. En laten we vooral hopen dat het in het kader dat dat nooit aan de orde zal zijn. Maar het is daarom des te meer van belang om zoveel mogelijk minder vergaande maatregelen in onze gereedschapskist te hebben om de gevolgen van de pandemie te kunnen beperken. Ja, dat was het Eerste Kamerlid De Bruin van de VVD. En ze zegt, ja, mensen zijn inderdaad vrij om te kiezen voor vaccinatie of niet, maar er zijn toch wel degelijk omstandigheden denkbaar waarin de overheid die vrijheid moet beperken. Is nu niet aan de orde. Dit was geen pleidooi voor een vaccinatieplicht, zei ze erbij, maar toch, ze legde het op tafel en dat was, vond ik, heel opvallend. Ja, nou zien we bij die persconferenties premier Rutte altijd wat terughoudender. De jongen misschien wat meer zeggen, nou, laat je nou vaccineren, maar de jongen heeft ook drang of dwang bij vaccinatie tot nu toe toch altijd uitgesloten. Ja, hij zegt inderdaad, dat daar refereer je aan. Bij de vorige persconferentie zei de jongen ook dat hij wel degelijk het soort politicus is dat mensen ervan wil overtuigen dat ze moeten doen wat goed voor ze is. Nee, Rutte inderdaad niet. Die zei toen ook, ik laat mensen vrij. Maar de jongen kiest daar toch voor een andere benadering. Vandaag legt hij vooral de nadruk op de ernst van de situatie. Het kabinet heeft altijd gezegd geen voorstander te zijn van een vaccinatieplicht. Waar het kabinet wel voorstander van is, is om aanvullende maatregelen te treffen om ons deze winter zo goed als mogelijk door te helpen. Zo open mogelijk en zo veilig mogelijk deze winter door te komen. Maar dat is allemaal nu niet aan de orde. Wat we eerst en vooral zullen moeten doen is de besmettingsgraad naar beneden brengen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames naar beneden brengen. Want anders raakt de zorg te zeer overbelast. Ja, we hebben altijd gezegd dat we er geen voorstander van zijn van die vaccinatieplicht. Maar ja, Herman, dat is toch niet helemaal hetzelfde als we gaan het echt helemaal nooit doen. Het is nu niet aan de orde. Ja, ik kom zo bij je terug, Wilma. Even naar Marjolein Kikkert, moleculair viroloog in Leiden. Mevrouw Kikkert, ja, als we al die cijfers zien en we horen wat er gaande is, ziet u ergens iets positiefs in wat er nu gebeurt? Of is het alleen maar zorgen? Nou ja, op het moment zeker wel. En dat is waarom er zoveel over gediscussieerd wordt natuurlijk. En er nu dus beslissingen genomen moeten worden. Maar dit gaat ook weer over. Ik bedoel, hè, dit hoort bij een infectie die in het respiratoire systeem, dus in je ademhalingssysteem, zeg maar, infecteert. En ja, dat soort virussen hebben altijd de neiging om in seizoenen tevoorschijn te komen. En nou ja, winterseizoen is daar natuurlijk duidelijk. En dat geldt dus ook voor corona, net als voor influenza. En dat gaat ook altijd weer over. Ja. Dus het is een vlaag. We moeten er nu doorheen. Ja, we moeten er nu doorheen. Alleen ja, de situatie is wel zo ernstig dat er wel wat moet gebeuren om te proberen die infectie in onder controle te krijgen. En want dat, nou ja, dat is waar het over gaat natuurlijk. Wat zijn wat u betreft de belangrijkste maatregelen die ze vrijdag zouden moeten aankondigen? Nou ja, ik denk uiteindelijk dat het echt een combinatie van dingen moet zijn. Dus ten eerste die maatregelen. We weten inmiddels heel goed dat een heleboel van die dingen goed werken. Dus de 1,5 meter regel werkt heel goed. Thuiswerken, nou ja, goed, al die dingen om te zorgen dat mensen zo min mogelijk eigenlijk met elkaar in aanraking komen. Want dat is de manier waarop dat virus overspringt. Dus alles wat daaraan bijdraagt, dat zal helpen. Nou ja, en daarnaast is de crisis misschien wel zo groot dat je inderdaad ook moet kijken of je niet nog wat meer mensen gevaccineerd kan krijgen. Nou ja, goed, dat is ook duidelijk, want de vaccins zijn heel goed werkzaam. Die werken heel goed, alleen het, nou ja, tussen aanhalingstekens, probleem van vaccinatie is dat het eigenlijk alleen maar echt goed werkt als echt veel mensen gevaccineerd zijn. Want alleen dan bescherm je de hele populatie tegen die infectie en krijg je dat onder controle. En zolang er nog te veel mensen niet gevaccineerd zijn, is dat dus moeilijk. En dat is precies waar we nu, wat nu aan de hand is. Ja, daar worstelen we mee. U hoort ook dat de politici daarmee worstelen. Wat denkt u als u ze hoort denken over, ja, welke kant moeten we op? Er moeten meer mensen gevaccineerd worden. Hoe zou u ze kunnen helpen met een plan om meer mensen gevaccineerd te krijgen? Ja, dat is heel lastig en dat is heel duidelijk dat het heel lastig is. Verplichten is natuurlijk heel effectief. Alleen ja, dat is natuurlijk maatschappelijk echt een hele grote discussie en daar wil ik me ook verre van houden. Want daar ga ik natuurlijk helemaal niet over. Maar als je vanuit het vaccin of vanuit virologisch oogpunt is het inderdaad ontzettend belangrijk dat meer mensen gevaccineerd raken, want dat zal echt een hoop schelen nog. Maar ja, nou ja, goed, ik wil me dus niet branden aan de verplichtingen. Ja, aan de andere kant heb je zoiets van, als je nou kijkt, hè, als je naar het buitenland wil, een exotisch land, dan ben je ook soms verplicht om je te vaccineren. En de situatie is natuurlijk heel anders, dat snap ik wel. Maar ja, in dit geval is het natuurlijk ook zo dat ongevaccineerde mensen echt een risico lopen. En als je dan wat wil als ongevaccineerde, ja, dan moet je of je toch laten vaccineren, of je moet toch thuis blijven. Ja. Dus ja, dat is het moeilijke natuurlijk. Ja, je gaat ze toch in een positie brengen waarin uiteindelijk vaccinatie het beste is om nog te kunnen functioneren of nog bewegingsvrijheid te hebben? Ja, want dat scheelt echt een hele hoop. Dat zou echt wel het beste zijn, ja. Ja. Nou weten we inmiddels dat kinderen op de basisschool een belangrijke bron zijn van besmettingen. Ik krijg nu ook berichtjes dat in de basisschool van mijn zoon de een naar de ander. Ja. In landen als Amerika en Israël bijvoorbeeld worden ook kinderen gevaccineerd. Is dat een optie voor ons land? Want ja, die tellen niet mee in de percentages. Maar als je ze wel meetelt, de kinderen, dan valt het met de vaccinatiegraad in Nederland eigenlijk wel mee. Ja, tegen bedoel je. Ja, want die 85% die steeds genoemd wordt, is inderdaad van alle volwassenen. Maar als je het over de hele bevolking, zeg maar, die in staat is om dat virus over te dragen, uitrekent, dan is het iets van 67% maar. Ja, en dan heb je dus inderdaad die grote groep van schoolgaande kinderen nu, die inderdaad op dit moment, omdat natuurlijk veel van de volwassenen zijn gevaccineerd, een belangrijke infectiehaard is in feite. Ja, en die discussie is zo mogelijk nog precairder natuurlijk. Want die kinderen hebben zelf natuurlijk niet zoveel last van die infectie. Behalve dat je wel kan zeggen, in feite hebben ze natuurlijk indirect daar wel heel veel last van. Want ja, die maatschappij is ontwricht en er dreigt dus nu weer schoolsluiting. Nou, dat is behalve voor de ouders, ook voor die kinderen natuurlijk helemaal niet gunstig. En ook dat zou je natuurlijk misschien kunnen voorkomen. Maar goed, wederom uit virologisch oogpunt zou het inderdaad een goede zet zijn om schoolgaande kinderen ook te vaccineren. Want dat zal zeker helpen om de boel verder onder controle te krijgen. Ja. Maar goed, er zijn dan natuurlijk ook gewoon allerlei discussiepunten over. Die zijn er ongetwijfeld ook in Den Haag, Wilma Borgman. Is daar om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen, is dat überhaupt een punt waarover gepraat wordt, het vaccineren van jonge kinderen onder de 12? Nou, er wordt niet over gepraat in besluitvormende zin, dat zeker nog niet, maar wel in vragende zin. Minister De Jonge heeft eind oktober advies gevraagd aan de Gezondheidsraad, want die gaat erover. Met de vraag, moeten kinderen onder de 12 met een kwetsbare gezondheid worden gevaccineerd? Want ja, je zei het net, er zijn inderdaad landen die kinderen van die leeftijd grootschalig vaccineren. Moet dat ook? Pfizer wil graag het vaccin laten goedkeuren voor gebruik door jonge kinderen. De Gezondheidsraad is daar nu opnieuw aan het studeren. En er is al wel eerder iets over gezegd, maar dat is al van april. En toen zei de Gezondheidsraad, we weten eigenlijk nog niet genoeg over de werkzaamheid en de veiligheid van vaccins bij kinderen onder de 16. Daarom doen we er nu nog geen uitspraak over. Dat was in april. Maar zo'n uitspraak ligt er eigenlijk nu nog steeds niet. Dus zo'n besluit over vaccineren van jonge kinderen, dat ligt er al helemaal niet. Oké. Mevrouw Borgman, mevrouw Kikkert, dank. Ik ga door met mevrouw Vlandré van basisschool Het Waterschip in Pernis. Goedenavond. Goedenavond, Herman. Want ook, ja, we horen het, een verplichte sluiting van de scholen is niet uitgesloten. Dat ligt in ieder geval weer op tafel, want alles bespreken ze. Terwijl de politiek eigenlijk zei na eerdere sluitingen, nou, dat doen we dan maar niet meer. Maar uw school is vanaf morgen al dicht. Waarom is dat? Ja, dat. Wij zijn helaas en heel verdrietig hebben wij dat vandaag moeten besluiten, omdat de besmettingen onder de leerlingen ontzettend opliep. Daarbij kinderen die dus in quarantaine gingen, omdat broertjes, zusjes ook in quarantaine moesten. Dus daar kregen we ook heel veel kinderen niet meer op school. En dan hadden we ook nog de kinderen die verkouden waren, omdat in een klas waar een besmetting is, mogen die kinderen ook niet meer naar school. Ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Ziet u dat aan aankomen gedurende de week? Ja. We hebben vrijdag kregen we de eerste besmettingen binnen uit groep 8. Op zaterdag en zondag bleef dat oplopen. Dus zondagavond hebben we gezegd, dan gaat groep 8 drie dagen thuiswerken. Ja, lopende dag op maandag kregen we van groep 6 de eerste besmettingen binnen. Nou, dat was zodanig dat we die maandagavond hebben besloten om op dinsdag te starten met groep 6 ook in thuisonderwijs. En we dachten dat we er dan misschien waren, maar toen bleek vandaag dat groep 7 ook goed aan de beurt was. En dan hoor je al de collega's zeggen van... nou ja, groep 6 heeft met groep 5 gespeeld. Dus over 2 dagen ben ik aan de beurt. Ja. Daarbij nog de broertjes en zusjes. Ja. Dus ik had 45 kinderen sowieso niet op school. Vandaag had ik dus klas ook thuis. Maar we hebben gezegd van de hele school gaat tot en met maandag dicht. Tenminste, we geven thuisonderwijs. Dus we sluiten de school fysiek. Maar wij gaan over op thuisonderwijs. En dinsdag hopen wij weer te starten. Begrijpen alle leerlingen en ouders dat dan weer? Want dit hebben ze. De meesten hebben het al een keer meegemaakt. Maar ja, sommigen zijn misschien wel moedeloos. Of denken, ja, daar gaan we weer met z'n allen. Ja, ik moet zeggen dat, dat wij een ouderpopulatie hebben die eigenlijk heel begripvol is. Die dit ook die aangeven van nou, we begrijpen de besluitvorming. Ik probeer gaandeweg de week de ouders al mee te geven hoe het ervoor staat op school. Ik vraag ouders ook om extra thuistesten te doen. Dus ik hou ze op de hoogte globaal van dat er klassen thuis zitten en dat we dat het lastig is. En ik moet zeggen dat vandaag, nadat ik het bericht eruit deed... van nou ja, we hebben echt helaas en met veel pijn moeten besluiten... om de school om over te gaan op thuisonderwijs... dan is er eigenlijk begrip. Je hebt uiteraard altijd een aantal ouders... die, ja. Die het geen goede beslissing vinden. Ja. Hoeveel tijd bent u nu kwijt eigenlijk als hoofd van de school... met de coronaproblematiek? Bijna vanaf zaterdag onafgebroken. Ja. Dus die En dat is voor mij, maar dat is ook zeker voor mijn leerkrachten. Want die moeten weer een switch maken. En die beginnen op het moment dat er zondag uitgaat... nou, groep 8 gaat naar huis, dan zitten mijn leerkrachten van groep 8... op de zondag zitten zij natuurlijk weer nieuwe roosters te maken. Ze zitten teambijeenkomsten in te plannen. We hadden ook nog gesprekken met ouders die allemaal online gevoerd gingen worden... Ja, en dat gaat gaandeweg de week gaan de andere leerkrachten dat ook doen. Ja, en vandaag zie je dat iedereen heel druk bezig is... om de kinderen de goede devices mee te geven... om ervoor te zorgen dat alle kinderen morgen goed kunnen gaan starten. Ja. En dat vraagt heel veel effort. U zegt al, de leerkrachten die zijn er ook druk mee. Nou zegt de Onderwijsbond ook. Ja, ja. Docenten die moeten eigenlijk voorrang krijgen bij de boosterprik. En die moeten ze snel krijgen. Heeft u daar een mening over? Ja, ik zou dat heel prettig vinden. Net zoals ik het overigens ook voor de zorg vind. Maar ik vind dat zeker ook voor het onderwijs. Wat we nu zien is dat we gelukkig maar een tweetal leerkrachten... in de afgelopen 2 weken besmet hebben gekregen. Ik heb een team wat vrij vroeg allemaal gevaccineerd is. En we zien nu wel dat die booster wel mag. Want de mensen die gevaccineerd zijn... dat waren wel mensen die vroeg gevaccineerd waren. Dus dan hoop je dat zo'n booster dat weer mee gaat geven... dat beter wordt. Ja. Nou, schreef Trouw vandaag over leerlingen die nog steeds kampen met de gevolgen van de vorige lockdown. Lessen die moeten worden ingehaald. Vaardigheden die minder zijn geworden. Zowel op school als sociaal. Merkt u dat ook bij uw leerlingen? Zeker. We hebben bijvoorbeeld in een groep 5. Daar zien wij leerlingen, die hebben in groep 3 hebben zij een lockdown gehad... net voordat ze alle letters hadden, want dat was in maart. En ja, dan hebben ze, of dat was in december, dan hebben ze nog niet alle letters gekregen. Vervolgens in groep 4 probeer je dat bij te trekken. Toen kwam er wederom een lockdown. Dan zitten ze nu in groep 5. Daar zien wij wel dat ze daar achterstand op hebben opgelopen. En daar ga je heel hard mee aan het werk. Dat gaat overigens ook goed. We zaten vanaf het begin van het jaar... Ja, weer heel goed in het onderwijs met echt wel veel ondersteuning ook. En we hopen dat wij ook vanaf woensdag of vanaf dinsdag weer open kunnen... om dat weer gewoon door te trekken. En verder zien wij dat we vooral op rekengebied... als we het dan hebben over de tafels leren... Nou ja, wij noemen dat het automatiseren. Het gemakkelijk over het 10-tal heen tellen of over 20-tal... Nou, daar zien we wel dat daar wat hiaten zijn ontstaan. Ja. Ik wens u veel wijsheid en veel succes. En ik hoop dat dinsdag allemaal weer enigszins normaal wordt. Lianne Vlendré, directeur van basisschool Het Waterschip in Pernis. Dank u wel. He's gonna tell you about his dear old mother. Burned up in a factory in Springfield, Mass. He's gonna tell you about his baby brother, hustling down the city streets and selling his ass for a dollar bag. He's gonna tell you about his Uncle Neddy, locked up in a prison out in Oregon. He's gonna tell you about his best friend Eddie, killed in a bar fight with a pair of Marines in the same. My daddy ran away with a woman he met on the train. Oh, his little boy ran to a room where his piano lay in wait for him. He played and he played. He played and he played. Thought we'd hit a massive groove, but you don't. And all we'd hit was the blues. Randy Newman en Paul Simon, superduo, het nummer heet The Blues uit 1982. 20 jaar lang houdt de restitutiecommissie zich bezig met teruggavenverzoeken van nazi-roofkunst. En vandaag en morgen wordt er om de balans opgemaakt van 2 decennia restitutiebeleid. In de studio hier is Jacob Koonstam. Goedenavond. Goedenavond. Sinds vorige maand? Ja, 2 maanden nu bijna. Ja, de nieuwe voorzitter van de restitutiecommissie. Officieel heet het de Adviescommissie Restitutieverzoeken, Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog. De balans van 20 jaar wordt mede opgemaakt door een documentaire. Met een documentaire over het werk van de commissie. En verhalen van nabestaanden die een verzoek tot teruggave hebben ingediend. U heeft hem vanmiddag bekeken met Joodse organisaties. Hoe was dat? Indrukwekkend, want ik vind het een hele mooie documentaire geworden. Ik kan dat rustig zeggen, want ik heb er apart nog deel aan gehad. Anderen hebben dit bedacht en uitgevoerd. En je ziet dat roofkunst, dan gaat het over door ten gevolge van de nazi's geroofde kunst van veelal Joden, ook Roma en Sinti en andere vervolgde groepen, maar vooral Joden. En dat je denkt, het gaat over kunst, en daar gaat het ook over, maar het gaat vooral om de reconstructie van wat er met je voorfamilie, voorvaderen, voormoederen is gebeurd. En dat gaat heel diep en blijft heel intrigerend. Uiteraard gaat het uiteindelijk om rechtsherstel. Maar dat kan je eigenlijk nauwelijks realiseren. Ja, wel door een kunstwerk terug te geven, te restitueren. Maar de lijn die daarachter zit, de familieband die heel erg speelt en weer terugkomt, zijn natuurlijk ook hele belangrijke elementen uit het hele restitutiebeleid. Ja, het begint allemaal met een verzoek tot restitutie vanuit de familie aan de adviescommissie. We gaan even luisteren naar een fragment uit de documentaire. Het is de kleinzoon van een Duitse bankier, Goodman. Hij spreekt Engels, hij woont in Groot-Brittannië en hij legt zijn motieven voor zijn teruggaveverzoek uit. But I make it clear that we're not in this for the money. That's not the point. Mm-hmm. It would be very nice if there was some financial compensation, but that's not the main purpose. The main purpose is to achieve recognition of what's happened to these pieces, where they came from, how they were taken from my family. Ja, hij zegt dat het gaat me niet om dat er geld uitkomt of zo. Of dat, hè, maar we willen weten wat er gebeurd is en we willen dat het ook erkend wordt. En u zegt al, dat zijn motieven die eigenlijk bij iedereen spelen. Ja, die spelen heel erg. En wat we doen als er een verzoek binnenkomt, is dat we dat verzoek doorspelen naar het zogenaamde expertisecentrum. Dat zit bij het NIOD, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. En die doen het onderzoek en die reconstrueren, zeg maar, wat er gebeurd is met de familie heel indrukwekkend vaak als in de rapportage. Met het oog op de vraag, hadden ze die kunst destijds in bezit en is het onvrijwillig uit hun bezit geraakt? En ik hoop heel erg... Kijk, het is vaak heel lastig om het heel precies te weer boven tafel te krijgen. Dat zijn langdurige onderzoeken. En soms krijg je het ook niet boven tafel en blijven ongewisse elementen die in de geschiedenis verdwenen zijn, als het ware. En ik denk dat het heel goed is om niet alleen uiteindelijk, als het moet, te zeggen restitutie of niet, maar ook te werken in de richting van bemiddeling. Dat je kunt proberen om bijvoorbeeld, nou, degene die nu net aan het woord was, die zou daartoe ook bereid zijn. Die zegt niet, kom hier met het spul, maar die zegt, de reconstructie is relevanter. En als we dat rond hebben in de documentaire, wordt hij ook heel emotioneel als hij voor het eerst de schalen... Waar het gaat om servies, hè? Het gaat om servies. Ja. Dat is een mooie schalen. In ieder geval indrukwekkende schalen. Ook over spaken valt te twisten, maar indrukwekkende schalen. En daar wordt hij heel emotioneel over, omdat hem dat op de een of andere manier haast in contact brengt met wat er met zijn familie gebeurd is. En dan zijn er allerlei andere mogelijkheden denkbaar. Financieel is er één van. De andere is dat je het in bruikleen geeft. En dat er een hele... het museum blijft op de plek waar het nu hangt, maar ja. dat er een bordje bij komt. En dat er een heel indrukwekkende verklaring bij komt. Ja. Hoe het spul uiteindelijk geroofd is, uit de familie weggehaald. Want u bent nu net voorzitter, maar u heeft wel al onderzoek gedaan naar het functioneren van de restitutiecommissie. Die 20 jaar, wat zou u zeggen, wat heeft die commissie daarin bereikt? Nou, ik denk echt heel veel in de internationale sfeer stond het restitutiebeleid en de restitutiecommissie in Nederland heel hoog aangeschreven. Bijvoorbeeld door de definitie van roofkunst is niet alleen maar dat het letterlijk geroofd is, maar ook dat je gedwongen bent om dingen af te geven. Bijvoorbeeld met een redenering dat als je die kunst nu afgeeft, dan zullen we zorgen dat je voorlopig niet weggevoerd wordt. Dat zijn vaak drogredenen geweest. Mensen die financieel in grote problemen kwamen en daarom gedwongen werden om hun kunst te verkopen, dat valt in de Nederlandse definitie ook onder roofkunst. En we zijn daarin toonaangevend geweest. En er is op een gegeven ogenblik kritiek gekomen op de restitutiecommissie, op het restitutiebeleid in Nederland. Met name omdat er steeds meer, nou, meer zoveel zaken zijn het niet geweest, maar dat er een afweging van belangen plaatsvond bij de restitutiecommissie. Is ook uw kritiek geweest, toch? In de evaluatie van het restitutiebeleid hebben we ook gezegd, dat is echt, dat zou je niet moeten doen. Bijvoorbeeld de element heeft de familie destijds, noem maar even kort na de oorlog, eigenlijk al actie ondernomen om dat kunstwerk terug te komen. Ja, dat is niet terug te krijgen. Dat is niet iets wat je moet wegen. Het belang van het museum. Nee, natuurlijk heeft het museum er belang in. Maar geroofde kunst moet je teruggeven. Ook al is het belang van een museum om het in te houden. En dan kun je nog proberen om met verzoekers in overleg te treden van nee, mogen we het houden? Kunnen we er voor een deel voor betalen? Kunnen we inderdaad via bruikleen en allerlei reconstructies denkbaar? Ja. In de documentaire komt ook is een voorbeeld waarin het uiteindelijk geen... of het roofkunst is of niet, dat komt eigenlijk niet helemaal goed vast te staan. Dus de verzoekers, die krijgen het niet, om het zo maar te zeggen. Hoeveel van die zaken zijn er geweest dat je een verzoeker hebt? Want soms worden ze ook wel gevraagd. Hè? In dit geval werden ze gevraagd door het museum. Wil je alsjeblieft een verzoek indienen, dan kunnen we het gaan onderzoeken. Hoe vaak is dat gebeurd eigenlijk, dat zo'n verzoek werd afgewezen? Nou, even hele natte vinger, hoor. Want ik heb de precieze cijfers niet voor ogen. Maar ik denk dat in 40% ongeveer het is afgewezen en in 60% het is toegewezen. En bijvoorbeeld de casus die dan speelt ook in die documentaire. Daar staat niet zozeer de vraag of het roofkunst is, maar is het vrijwillig afgestaan? Is het verkocht voor de oorlog, bij wijze van spreken? En heeft het dus op zichzelf met de nazi's weinig van doen? mensen met grote financiële problemen, niet in deze casus hoor, maar met grote financiële problemen, die kunst hebben verkocht, is niet direct roofkunst ten gevolge van wat de nazi's gedaan hebben. En je moet dat proberen te reconstrueren. En soms is dat buitengewoon gecompliceerd. En dan speelt met name de vraag, welk moment is het uit het bezit van deze Joodse mensen geraakt? Oh. Nou, soms kun je dat terugvinden en soms niet. En dan zit je dus een beetje te kijken van, wat zullen we nou doen? U zegt al, het is moeilijk werk. Het is lang geleden, er is een oorlog overheen gegaan. Soms zijn het ook verhalen uit de overlevering waar je het van moet hebben. Daardoor duurt het vaak lang. Soms 3 jaar totdat een verzoek, tussen een verzoek en een beslissing. U gaat morgen met die minister praten. Wat kan zij voor u doen, hoopt u? Nou, wat heel belangrijk is, is dat er meer menskracht komt bij het NIOT, bij het expertisecentrum, om die onderzoeken sneller te doen plaatsvinden. Dat is één. En de minister heeft overigens wel al, heb ik begrepen, is van plan om toe te zeggen dat dat er. Heb je ook gevraagd hoeveel? Nee, maar dat is echt het NIOT. Ik begrijp dat er echt een 6 tot 8 mensen bij het NIOT bijkomen. En dat zou al ontzettend goed zijn als dat gebeurt. Het tweede is, en dat hebben we bij de evaluatie ook vastgesteld, is dat er op één punt echt ronduit in strijd is gehandeld met de zogenaamde Washington Principles. Dat zijn de afspraken die 44 landen gemaakt hebben over hoe restitutiebeleid eruit zou moeten zien. En dat betreft het zogenaamde herkomstonderzoek. Je moet zorgen dat de doeken die met name, of kunstvoorwerpen, maar veelal doeken ook, die door de geallieerden in 1945 met grote hoeveelheden teruggebracht zijn naar Nederland, aan de Nederlandse staat zijn gegeven, eigenlijk in bewaring zijn gegeven, met de opzet om die doeken dan ook weer terug te geven aan de oorspronkelijke rechthebbenden of hun nabestaanden. En dat is in 2007 stilgevallen. Mm-hmm. Dat onderzoek heeft niet meer plaatsgevonden. En wij hebben geadviseerd, dat is in strijd met de Washington Principles. En minister, doe daar iets aan. Ja. En de minister heeft toegezegd dat ze daar 6 miljoen voor vrij gaat maken om te zorgen dat dat herkomstonderzoek gaat plaatsvinden. Ja. En ik ben heel benieuwd morgen in hoeverre het nu daar actie is ondernomen en hoe ver het ermee staat om die toezegging ook te realiseren. Hoe lang is zo'n commissie nog nodig? Want ja, op een gegeven moment is het klaar. Komen er geen verzoeken meer? Nee, maar ik zou denken dat juist doordat de archieven steeds beschikbaar komen, plotseling opduiken, laat die commissie nou maar bestaan. Misschien wordt het een betrekkelijk werkeloze commissie, maar de eerste komende tijd met dat herkomstonderzoek verwacht ik eigenlijk een aantal verzoeken die toe zullen nemen. En daarna zien we wel weer verder. Ik ben er niet voor om te zeggen, laten we dan en dan opheffen. Het is rechtsherstel en je kunt pas weten of je dat gedaan hebt op het moment dat je echt alles onderzocht hebt. En dat is nog niet het geval. Nou, je hebt nog veel werk te doen. Meneer Koonstam. In ieder geval, rechtsherstel is heel belangrijk op dit punt, ja. Goed zo, dank u wel. Dondoep Wang Chen bezoekt morgen de Tweede Kamercommissie van Buitenlandse Zaken. Het is Tibetaanse filmmaker en activist. En daar zijn hoofdboodschap zal zijn: stop de Olympische Winterspelen in China. Hij zal aan 15 landen een bezoek brengen in totaal. Over Wang Chen en zijn boodschap en over Tibet ga ik praten met Christa Meindersma. Goedenavond. Goedenavond. Directeur van International Campaign for Tibet. We hebben vandaag nog met meneer Wang Chen gesproken. Ja. Wie is het eigenlijk? Want ja. Het is een Tibetaanse filmmaker, journalist, ja, activist. En in de aanloop naar de Spelen in 2008 in Beijing, de zomerspelen, heeft hij een. Hij vertrouwde eigenlijk op wat China zei: dat er media, persvrijheid zou zijn, dat Tibetanen en ook anderen in China zich zouden kunnen uiten. Hij heeft toen een film gemaakt, heeft die 108 Tibetanen geïnterviewd over hun leven, maar ook over de Olympische Spelen. En dat is hem duur komen te staan. Hij is gearresteerd. Hij is een jaar verdwenen en daarna is hij veroordeeld tot 6 jaar gevangenschap. Heeft dwangarbeid moeten doen en is uiteindelijk in 2014 vrijgelaten. Op dat moment was hij niet echt vrij. Hij werd onder surveillance gehouden. Hij mocht met vrienden geen contact hebben. En 3 jaar later, in 2017, is hij ontsnapt uit China. En momenteel woont hij in Amerika. Ja. En hoe bent u met hem in contact gekomen? Of hoe bent u hem op het spoor gekomen? Er is al die jaren door Amnesty International, maar ook door organisaties die zich inzetten voor persvrijheid, enorm veel eigenlijk gepleit voor zijn vrijlating, gevraagd hoe het met hem ging. Er is druk uitgeoefend op China om hem vrij te laten. En dat, ja, nou ja, uiteindelijk heeft hij gewoon zijn straf uitgezeten. Mm-hmm. En is hij daarna dus met moeite jaren daarna het land uitgekomen. Maar hij was dus in die zin een van de gezichten van de repressie in Tibet en in China, die internationaal bekend wat is zijn boodschap, behalve dan die hele directe van stop de Olympische Winterspelen in China? Maar wat probeert hij verder naar buiten te brengen? Kijk, in 2008 zijn er grote onlusten geweest in Tibet in de aanloop naar de Olympische Spelen. Honderden demonstraties die met keiharde hand werden neergeslagen. Tibet vloog naar de top van de internationale agenda. China stond op de kaart als een autoritair land, ook al wilden ze zich anders presenteren. Als je die reuring vergelijkt met nu, er is helemaal geen reuring. Er is geen aandacht voor de mensenrechten in China en zeker niet in Tibet. Maar hoe is het daar nu? De situatie daar die is eigenlijk zodanig dat het land internationaal gezien wordt als een van de minst vrije landen ter wereld. Het is natuurlijk meer dan 70 jaar lang bezet door China. Het beleid wat er gevoerd wordt is een keihard beleid van assimilatie. Er wordt eigenlijk niet meer gesproken over een Tibetaanse minderheid, maar vooral over een homogene samenleving met één volk, één ras, één taal. Gemengde huwelijken zijn weer in zwang en worden aangemoedigd om eigenlijk, ja, te proberen die Tibetaanse identiteit, de Tibetaanse identiteit als volk, om die te vernietigen, om die uit te roeien. We horen natuurlijk ook wel eens wat er naar buiten komt over Oeigoeren. Hoe het met die islamitische bevolkingsgroep gaat. Is het enigszins te vergelijken met wat er in Tibet gebeurt? Ja, het beleid ten aanzien van beide groepen is gericht op assimilatie van die groepen. Eigenlijk op het kapotmaken, het vernietigen van de eigen cultuur. En je ziet dat er een soort yo-yo plaatsvindt, politiek gesproken, tussen Xinjiang en Tibet. Cheng Guangzhou, nu de grote architect van de kampen in Xinjiang, was van 2011 tot 2016 was hij hoofd van de Chinese Communistische Partij in Tibet. Hij zat eerst in Tibet. En toen ging hij naar Xinjiang. Hij heeft in Tibet het een en ander uitgeprobeerd en dat op grotere schaal toegepast. Maar je ziet nu dat de tweede man van Cheng Guangzhou, die is nu net de hoogste baas van de partij in Tibet weer geworden. Dus die repressieve tactieken, die zijn hetzelfde. Het doel is ook hetzelfde. Alleen zie je dat de aandacht op dit moment voor Xinjiang gewoon veel groter is. En de aandacht voor Tibet veel minder. En Dondup Wangchen zegt eigenlijk, ik ben nu vrij. Ja. Tibetanen zijn niet vrij om te protesteren zoals ze dat wel hebben kunnen doen in 2008. Als er al geprotesteerd wordt, dan komt dat nieuws helemaal niet naar buiten, want het land zit potdicht. Ik ben vrij, ik ben buiten Tibet, ik moet mijn vrijheid, mijn stem laten horen, nu ook in aanloop naar de Spelen. En hij blijft dan strijdbaar, maar wat verwacht hij dat zijn stem oplevert? Wat verwacht hij hier te horen? Nou, ten eerste mooie aandacht, woorden waarschijnlijk. Nou ja, in ieder geval aandacht voor dus de mensenrechten situatie in China en met name Tibet. Mm-hmm. Ten tweede toch ook de politiek die hij ontmoet. Hè. Hij ontmoet in de meeste landen ontmoet hij parlementaire delegaties. Hij gaat naar ministeries van Buitenlandse Zaken, ook in Nederland. Om toch ook weer te pleiten voor inderdaad dat eigenlijk zo'n land als China, die zich niet houdt aan de principes waar ook de Olympische Spelen aan zouden moeten voldoen, dat eigenlijk zo'n land de Olympische Spelen niet zou moeten hosten. Dat er misschien toch een diplomatieke boycott zou moeten plaatsvinden. Dat zijn boodschappen die hij meebrengt. Dat hij ook natuurlijk politici vraagt om dit aan te kaarten, de voortdurende situatie in China en Tibet, met de Chinese ambassades, met de Chinese regering. En hij ontmoet ook in de meeste landen, maar zeker ook in Nederland op vrijdag, ontmoet hij ook mensen bij het Nationaal Olympisch Comité. En daar zal hij een brief aanbieden en daar ook voor pleiten. Dat zij zich eigenlijk houden aan hun eigen principes. Ook in de keuze van het land waar de Olympische Spelen plaatsvinden. En dat atleten niet gebruikt moeten worden, Nederlandse atleten in dit geval, niet gebruikt moeten worden om misdrijven tegen de menselijkheid te legitimeren. Ja, en doordat hij er is, hebben wij het ook weer. Hebben wij het ook weer over Tibet. Dus dat is precies de bedoeling. Zo werkt het natuurlijk zo wel. Werkt het. Ja. Fijn dat u er was. Christa Meinersma, directeur van International Campaign for Tibet. Omdat Dondup Wangchen morgen praat met de Tweede Kamercommissie van Buitenlandse Zaken. Dank u wel. Het is 5:05. Ja, in Zweden wordt vandaag Magdalena Andersson, die werd gekozen tot eerste vrouwelijke premier van het land. Maar binnen 7 uur was ze alweer afgetreden. En dan is er ook nog de kans dat ze morgen opnieuw als premier wordt gekozen. Hoe kan dat eigenlijk? Tjade Michels is journalist, woont in Stockholm. Goedenavond. Goedenavond, hi. Ze leek de gedroomde vrouw om premier Stefan Löfven van de Socialistische Partij op te volgen. Maar wat gaat er dan mis vanmiddag? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat zij zich dat ook nog steeds afvraagt. Het was volgens de analisten hier echt de vreemdste dag uit de geschiedenis van de Zweedse politiek. Jette spannende in elk geval. Heel de dag breaking news uitzendingen. Eigenlijk ging alles gewoon goed voor Andersson. Het zag er gewoon goed uit. Ze schiet ook omhoog in de peilingen al sinds ze gekozen is als leider van de Sociaaldemocraten. Dat is precies ook wat ze willen. Ze willen een soort premierbonus bij haar afdwingen voor de verkiezingen die volgend jaar komen. En vandaar dus eigenlijk dat er nu al plaats voor de gemaakt is. Het ging dus toch mis. Ze werd eerst gewoon gekozen tot staatsminister. En vervolgens werd er ook nog over de begroting gestemd. En toen kreeg ze niet genoeg stemmen. Ondanks allerlei deals die ze de afgelopen weken in achterkamertjes heeft gesloten, waren mensen heel enthousiast over hier, de analisten, dat ze dat best wel knap gedaan nog had. Ondertussen kreeg de rechtse oppositie wel genoeg stemmen. Die moest zij dus dan gewoon gaan uitvoeren met haar minderheidskabinet. Dat wilde ze ook wel. Alleen haar probleem was dat de rechtspopulistische Zweden-democraten, die zitten ook bij die oppositie. En daar was vroeger een soort cordon sanitair tegen. Zij zijn steeds geaccepteerder geworden. En haar laatste overgebleven coalitiepartner, de Milieupartij, die zei, ja, daar gaan wij niet mee samenwerken. Daar zit een bruin luchtje aan, dus wij zijn weg. En toen klapt het hele zaakje weer. Ja, toen waren het een mooie 7 uren. Ik dacht dat in Nederland de politiek soms moeilijk in elkaar zat. Maar ze moest een rechtse begroting gaan uitvoeren. En dan zegt een linkse partij die haar steunt, zegt, nou, dat gaan we niet doen. En dan zegt ze, nou, dan vertrouwen we niet meer en dan vertrek ik meer. Maar ik begrijp ook alweer dat ze wel weer nieuwe premier kan worden. Hoe zit dat dan? Ja, zeker. Kan ze morgen gewoon weer een nieuwe stemming aanvragen. En een meerderheid van de partij heeft gezegd dat ze haar gaan steunen of accepteren. En wat er dan eigenlijk overblijft van haar regering is alleen de sociaal-democraten. Dat is inderdaad apart. Dan heeft zij allerlei sociaal-democratische ministers. Voor haar een topteam. Alleen wat ze dan dus gaan uitvoeren is dat rechtse budget, de rechtse begroting. En de grote vraag is natuurlijk of dat dan uiteindelijk genoeg voor haar is. Ja. Zij vindt van wel, zich ook nog genoeg voor ons in. Ja. Wat dat betreft is zij nog tevreden. We gaan het zien dan morgen, of het lukt. Ja, Magdalena Andersson, Tjade Michels. Het goede is, zij moet afronden hoor. Dus zij blijft erin geloven. Reinhard Meij zingt al. Dankjewel vanuit Stockholm. Dit was Met het oog op morgen. Pieter van der Wielen is er zometeen. Nooit meer slapen. Hij spreekt met Esquire, hoofdredacteur Arno Kantelbach. En ik wens u een heel goede nacht. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo. Mijn broer doet de boodschappen. Dat is lief, hè? Werken kan vanuit huis. En ik bel vaak met mijn vrienden. Heb je milde klachten? Ga alleen naar buiten voor de test en daarna weer naar huis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Geef daarom deze Black Friday je wandelschoenen bij Bever een gratis onderhoudsbeurt en laat in een van de geselecteerde winkels je outdoorkleding gratis repareren. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Gigaset. Topkwaliteit telefoons, smartphones en smart home oplossingen. Betrouwbaar en made in Germany. Ga nu naar gigasetpromo.com en maak elke week kans op 1000 euro shoptegoed. Bing Bank wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. Bing Bank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Gigaset. Telefoons en smartphones. Nu te koop bij BCC. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij?